स्वभाव से ही दुबले पतले शरीर वाली सीता विपरीत देश काल में पड़ जाने के कारण निश्चय ही शोक और उपवास करके और भी लट गई होगी। मैं राक्षस राज रावण की छाती में अपने सहायकों को धसाकर अपने मानसिक शोक का निवारण करके कब सीता को शोक दूर करूंगा। देवकन्या की समान सुंदरी मेरी सती साध्वी सीता कब उत्कंठा पूर्वक मेरे गले से लगकर अपने नेत्रों से आनंद के आंसू बहाएगी। ऐसा समय कब आएगा जब मैं मिथिलेश कुमारी के वियोग से होने वाले इस भयंकर शोक का मलिन वस्त्र की भांति सहसा त्याग करूंगा। उस समय लक्ष्मण के धैर्य बांधने पर शोक से व्याकुल हुए श्री राम ने कमल नयनी सीता का चिंतन करते हुए संध्या की उपासना की। इधर इंद्र तुल्य पराक्रमी महात्मा श्री हनुमान जी ने लंका में जो अत्यंत भयावह घोर कर्म किया था उसे देखकर राक्षस राज रावण का मुख लज्जा से कुछ नीचे को झुक गया और उसने समस्त राक्षसों से इस प्रकार कहा, निशाचरो, वह हनुमान जो एक बानर मात्र है अकेला इस दुर्धर्षपुरी में घुसाया, उसने इसे तहस नहस कर दिया और जनक कुमारी श्री सीता से भेंट भी कर लिया। इतना ही नहीं, हनुमान ने चैत्य प्रासाद को धराशायी कर दिया, मुख्य मुख्य राक्षसों को मार गिराया और सारी लंकापुरी में खलबली मचा दी। तुम लोगों का भला हो, अब मैं क्या करूं? तुम्हें जो कार्य उचित हो और समर्थ जान पड़े तथा जिसे करने पर कोई अच्छा परिणाम निकले उसे बताओ। महाबली श्री रमनस्वी पुरुषों का कहना है कि विजय का मूल कारण मंत्रियों की दी हुई अच्छी सलाह ही है, इसलिए मैं श्री राम के विषय में आप लोगों से सलाह कर लेना चाहता हूँ। संसार में उत्तम, मध्यम और अधम तीन प्रकार के पुरुष होते हैं। मैं उन सब के गुण दोषों का वर्णन करता हूँ जिसका मंत्र आगे बताए जाने वाले तीन लक्षणों से युक्त होता है तथा जो पुरुष मंत्री निर्णय में समर्थ मित्रों की समान हितकारियों के साथ सलाह करके कार्य का आरंभ करता है तथा देव के सहारे प्रयत्न करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जो अकेला ही अपने कर्तव्य का विचार करता है, अकेला ही धर्म में मन लगाता है और अकेला ही सब काम करता है उसे मध्यम श्रेणी का पुरुष कहा जाता है। जो गुण दोष विचार न करके देव का भी आश्रय छोड़कर केवल करूंगा इसी बुद्धि से कार्य आरंभ करता है और फिर उसकी उपेक्षा कर देता है वह पुरुषों में अधम है। जैसे ये पुरुष सदा उत्तम, मध्यम और अधम तीन प्रकार के होते हैं, वैसे ही मंत्र निश्चित किया हुआ विचार उत्तम, मध्यम और अधम भेद से तीन प्रकार का समझना चाहिए, जिसमें शास्त्रोक्त दृष्टि से सब मंत्री एकमत होकर प्रवृत्त होते हैं उसे उत्तम मंत्र कहते हैं। जहाँ प्रारंभ में कई प्रकार का मतभेद होने पर भी अंत में सब मंत्रियों का कर्तव्य विषयक निर्णय एक हो जाता है वह मंत्र मध्यम माना गया है। जहाँ अलग अलग बुद्धि का आश्रय ले सब ओर से श्रद्धा पूर्वक भाषण किया जाए और एकमत होने पर भी जिससे कल्याण की संभावना ना हो वह मंत्र या निश्चय अधम कहलाता है। आप सब लोग परम बुद्धिमान हैं, इसीलिए अच्छी तरह सलाह करके कोई एक कार्य निश्चित करें, उसी को मैं अपना कर्तव्य समझूंगा। ऐसे निश्चय की आवश्यकता इसलिए पड़ी है कि राम सहस्त्रों धीर वीर बानरों के साथ हमारी लंकापुरी पर चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं। यह बात भी भली भांति स्पष्ट हो चुकी है कि वे रघुवंशी राम अपने समुचित बल के द्वारा भाई, सेना और सेवकों सहित सुखपूर्वक समुद्र को पार कर लेंगे। वे या तो समुद्र को ही सुखा डालेंगे या अपने पराक्रम से कोई दूसरा ही उपाय करेंगे। ऐसी स्थिति में बानरों से विरोध आ पड़ने पर नगर और सेना के लिए जो भी हितकर हो वैसी सलाह आप लोग दीजिए। राक्षसों को ना तो नीति का ज्ञान था और ना वे शत्रु पक्ष के महाबल को समझते थे। वे बलवान तो बहुत थे किंतु नीति की दृष्टि से महामूर्ख थे। इसलिए जब राक्षस राज रावण ने उनके पूर्वोक्त बातें कही तो वे अपने के सबके सब हाथ जोड़कर उससे बोले, राजन हमारे पास परिग शक्ति रष्टि शूल पट्टिस और भालों से लैस बहुत बड़ी सेना मौजूद है, फिर आप विषाद क्यों करते हैं? आपने तो भोगवतीपुरी में जाकर नागों को भी युद्ध में परास्त कर दिया था। बहुत संख्यक यक्षों से घिरे हुए कैलाश शिखर के निवासी कुबेर को भी युद्ध में भारी मारकाट मचाकर बस में कर लिया था। प्रभु महाबली लोकपाल कुबेर महादेव जी के साथ मित्रता के कारण आपके साथ बड़ी स्पर्धा रखते थे, परंतु आपने सम्रांगण में रोषपूर्वक उन्हें हरा दिया, यक्षों की सेना को विचलित करके बंदी बना लिया और कितनों को धराशायी करके कैलाश शिखर से आप उनका यह विमान छीन लाए थे। राक्षस शिरोमणि दानवराज, मैंने आपसे भयभीत होकर ही आपको अपना मित्र बना लेने की इच्छा की और इसी उद्देश्य से आपको धर्मपत्नी के रूप में अपनी पुत्री समर्पित कर दी थी। महाबाहो, अपने पराक्रम का घमंड रखने वाले दुर्जय दानवराज मधु को भी, जो आपकी बहन कुंभी नसी को सुख देने वाला उसका पति है, आपने युद्ध छेड़कर वश में कर लिया। विशाल बाहु वीर, आपने रसातल पर चढ़ाई करके वासुकी तक्षक शंख और जटी आदि नागों को युद्ध में जीता और अपने अधीन कर लिया। प्रभो शत्रु दमन राक्षस राज दानव लोग बड़े ही बलवान, किसी से नष्ट न होने वाले सूरवीर तथा वर पाकर अद्भुत शक्ति से संपन्न हो गए थे, परंतु आपने सम्रांगण में एक वर्ष तक युद्ध करके अपने ही बल के भरोसे उन सबको अपने अधीन कर लिया और वहां उनसे बहुत सी मायाएं भी प्राप्त की। महाभाग, आपने वरुण के सूरवीर और बलवान पुत्रों को भी उनकी चतुरंगिणी सेना सहित युद्ध में परास्त कर दिया था। राजन, मृत्यु का दंड ही जिसमें महान ग्रह के समान है, जो यम यातना संबंधी सालमली आदि वृक्षों से मंडित है, कालपास रूपी उत्ताल तरंगे जिसकी शोभा बढ़ाती हैं, यम दूत रूपी सर्प जिसमें निवास करते हैं, तथा जो महान ज्वर के कारण दुर्जय है, उस यमलोक पूर्वी रूपी महासागर में प्रवेश करके आपने यमराज की सागर जैसी सेना को मत डाला, मृत्यु को रोक दिया और महान विजय प्राप्त की। यही नहीं, युद्ध की कला सबसे आपने वहां के सब लोगों को पूर्ण संतुष्ट कर दिया था। पहले यह पृथ्वी विशाल वृक्ष की भांति इंद्रतुल्य पराक्रमी बहुसंख्यक क्षत्रिय वीरों से भरी हुई थी। उन वीरों में जो पराक्रम गुण और उत्साह थे, उनकी दृष्टि से राम रणभूमि में उनके समान कदापि नहीं है। राजन, जब आपने उस समर दुर्जय वीरों को भी पल पूर्वक मार डाला, तब राम पर विजय पाना आपके लिए कौन बड़ी बात है? अथवा महाराज, आप चुपचाप यहीं बैठे रहें, आपको परिश्रम करने की क्या आवश्यकता है? अकेले ये महाबाहु इंद्रजीत ही सब बानरों का संहार कर डालेंगे। महाराज, इन्होंने परम उत्तम माहेश्वर यज्ञ का अनुष्ठान करके वह वर प्राप्त किया है, जो संसार में दूसरे के लिए अत्यंत दुर्लभ है। देवताओं की सेना समुद्र के समान थी, शक्ति और तोमर ही उसमें मत्स्य थे, निकालकर फेंकी हुई आते सेवार का काम कर देती थी। हाथी ही उस सैन्य सागर में कछुओं के समान थे, घोड़े मेंढकों के समान उसमें सब ओर व्याप्त थे, रुद्रगण और आदित्यगण उस सेना रूपी समुद्र के बड़े बड़े ग्राह थे, मरुदगण और वसुगण वहां के विशाल नाग थे, रथ हाथी और घोड़े जल राशि के समान थे और पैदल सैनिक उसके विशाल तट थे। परंतु इस इंद्रजीत ने देवताओं के उस सैन्य समुद्र में घुसकर देवराज इंद्र को कैद कर लिया और उन्हें लंकापुरी में लाकर बंद कर दिया। राजन, फिर परमपिता ब्रह्मा जी के कहने से इन्होंने संबर और वृत्तासुर को मारने के सर्ववंदित इंद्र को मुक्त किया, तब वे स्वर्गलोक में गए। अतः महाराज, इस काम के लिए आप राजकुमार इंद्रजीत को भेजिए, जिससे ये राम सहित वानर सेना का यहाँ आने से पहले ही संहार कर डालें। राजन, साधारण नर और वानरों से प्राप्त हुई इस आपत्ति के विषय में चिंता करना आपके लिए उचित नहीं है। आपको तो अपने हृदय में इसे स्थान ही नहीं देना चाहिए, आप अवश्य ही श्री राम का वध कर डालेंगे।